het is een aardig voetballertje, die kleine van mij. Ja, zeg dat wel. Verdorie, dat wordt een weekend lang tegen een boord aankijken. Zeker nog nooit van de witte glas al gehoord. Hoezo? Bel voor elk noodgeval de Witte Glashal. 022-89-27-61. Glasschade, geen probleem, al is het op zaterdagavond. Natuurlijk leveren en plaatsen wij alle voorkomende soorten glas. Van sierglas tot spiegeldraadglas. Van glas in lood tot gelaagd glas. Zelfs oud glas kunnen wij leveren. De Witte Glashal, Oosterdijk 34E. Langs de dijk Enkhuizen-on-Dijk. 022-89-27-61.